na balembe okozwa mosusu ekisa mama na yo atika kobondela makambo maleki nakoboma nzoto na ngai pamba te mpo na lokumu na yo epai okenda epai natikali tomibosana nakoboma nzoto na ngai pamba te mpo na lokumu na yo epai okenda epai natikali tomibosana mina yo bazala kiko yo kamawa ndengo sala kinga nakoboma nzoto na ngai pamba te mpo na mbongo na yo kamata mosusu asuporte betise okosalaka nakoboma nzoto na ngai pamba te mpo na mbongo na yo kamata mosusu asuporte betise okosalaka Mata mosu swani mabaka